الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سورة عمران کی واقعہ دو احد او داغی بعضی مضامین ذکر شو چکم سختا ظاہری شکست رسید لیو مومنان تا ابیار پسی تسلیاتو اللہ طرفنا او داغی وجی بیان کلی چه اکثر دے انسان پل کمزوری داغی پوجبان دے دا سے حادثی پک رازی دی روکو کیول مومنان تا تنبیح ورکیو منکیو چیز منافقانو خبری ماو رئے دیکھ دیر ناکارا سری یو دا دین ازان ساتے ہیں یاد آغید باز خبرو ذکر با ہمو کی او بیا با آغا سلطری عملون بیان کی صحابہ کرامنا چی صادر شیو دا غی پوجه باندی تا پو حد کی سخت و رسید درد ورطا و رسید ناغاو بیان کی چه غدری وجیوی دری عملونو دی چه غدری نصادر شیو اور سربا اللہ رب العزت دخپل طرفنا حلبی بیانو کی جماو تا معافی کردی دا کارس شیو لیکن ما ته معافی کړې ده پورا کله چې الله معافي وکړه تاسو معافي وکې هغه پسې خبرې مکوې دا ویې بونه بیانوي دا وی ته نسبت د ګناه مکوې یا ایو الذین آمنو ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا کجر تاسو خبرو منلا د کافرانو چرته مؤمنانو او چرته کافرانو خبره منل دې سم مطلب دی هغه کافرانو سره جنگې دو یو بل ته مخامه ولاړو بیا سم مطلب شو نذ الذین کفرون امراد منافقان دی ولی کافران دو قسم دی یو خکارا تا خدا غزی چکم دو مسلمانان مقابلی لراوتیو او یو پت منافقان دی کافران دی اگی تا منافقان ہوئی زکا غیب دی سرومو دی ممنانو سروم مناستو منزنو کے پارس کی بشری کو نوزکا دا سی موقع پا کرالا چه اغیی و خبری اکڑی اغیی خبرو سر با دا بعد مومنان زلوان دیا سر پری ہو تو اغا سو خبری وید منافقان تاگا باوی چکل با دا جنگ موقع دی باوی یرب مکہ وی سلو دیتا خو جنگ نشی ویلی چیغی دمر سنبال دی دمر وصلی دی و سران دمر زور و طاقت دی و سران نوزان پی سل خراب ہوئی تا گورو تا دا منافقان خبری ٹک دا مونگا انکار نکوی دا جہاد نا و خامخا جهاد ده پارا غصا پکاری کنا پکار دائی چه مونگ سر داغین وصل زیاده وی مونگ سر داغین نفری زیاده وی مالی و مونگا جهاد کهو کنا اوس چه مونگ داغا سیده تاوی تشلا سوایا کنا چه پا بدر که مسلمانانو سرات توری وی اداز کارو تا خبری ودی کولی از مومنانو زلونو بے غرزول چیدی یاد جہاد تا سیار نشی اللہ ذکر مومنان تاوی چی دا خبری ماوری دا منافقان تا سوئی چگن دا دیو خیار دی مشران دی امونگ تا خبری کئی زمونگ دا پوی دا پانا نا تازی دیر غلط کار کئی او غلطی بکی لوی اصدا چستاسو نظر دا اللہ نوچتی او پا مخلوق باندی او پا دنیا باندی استاسو اعتماد پیدا کئی دے مطلب دا خواسل نقصان دیکن مومنان خوب دی مومنان چی دی اعتماد پا اللہ دی پا ظاہری اسباب باندی ندی چی وصل دا مال دولت تے کسرت تے دا خونشتا از منافقان دا خبر وام دقا نتیجه واخا چی گور دا خو خامخا ورشی وی اسباب واری او تاوی دا ندی اوری دلی اگه که پختون نو خو خیر ارا جبا کدامت المشعوری وی چی خکار لده گیدر دی نو تابیا دا از ماریکا وا گیارا دا منافقانو خبر وی تاو دانه دی اولی دری دا خطور اونی سن ایمانو علاو کتاسو تابیداری و مرگرتیاو کلا دا دی کافرانو چی دی خبری کی تاوستاو تاسو سرا سر سانداوئے چاو دا سمکوئے رٹ جواب لور کوئے چنا نا وصلبان دی اعتماد نشتا دا دا اللہ طاقت دے چا اللہ چا سرمرگری کنا دا غی وصلی تاجت نئی کم من فیتن قلیلتن دعوی قرآن دے اور ادھلی بدبختا نکو دی خبرم امن لی یردوکم علی آقابکم پابڑی تاسو لرا پا پندو باندی اخر چا دا خبر دی اورے نو یو ظلوام ظلکی داراش او خپل کار تا بغلطو آئے نبی آبا دیننا او دی اسلام نو گرده بل پلا وابڑی تاسو لرا پپندوس تاسو باندی فتن قلبو خاسرین او بگرده دنیا کی ذلیل بل اللہ مولاکم دا سل جواب دی قرآن هم دغا تعلیم دخوا مرض ذکر کی نور پسی علاج ذکر کی ولی چه حدیث کی راغلو چه ما وزع اللہ داءن الا وزع لها دواءن ما یوازی اغا داء او دواء خو ندی دا جسم بلکی داو مر سر دی کنخا چه اللہ دا سی مرض ندی پیدا کریں چه غیل علاج نی پیدا کریں ناغا مرضو نومی آدھی یو دومی آدھی کنا دا یو مرض دی چه منافقان خبری کئی یا مسلمان اغسر محبت ساتی دا دیر غٹ مرض دی دا دی علاج بسی بل اللہ و مولاکم دا علاج بس اللہ سر محبت اللہ باندے اعتماد ساتل دا اصل علاج دے دا طول مرضونو بیا خاص کردو منافقانو دا دی خبرو چیغی مومنانو تا گر گر کئی ناس بئی و تدردی عزتی خوا گر گر بکئی اللہوی زان بچ کے دینا بلکہ اللہ استاسو مددگار دے دا خپل مولانا و مدد غارے ہوئی خپل مولا باندې به اعتماد کوي او اسلو په دې څیزونه باندې کوي دغه کې سنشتا دا خو اسباب دي او خیر الناصرین الله بهتر دې امداد کوونکې دا لامدد او ډیر کامیاب دی خیر الناصرین ٹھیک دا دنیا کے باس ناصرین یی پنم باندے کنا او خلق پتمی چی مدد براشی او مدد را روان دے او دا رستو بیا دیر دا سشیو خوا صحابو پاک کی چیغی جنگی دو خاص پدی روم کے نا روم نو بس یو سمندرو تمرا جنگونا بلده ندی شوی انا دورا خلق بلده قتل شوی ده لکه با دی روم کی چی سمرا شوی او خاص کرده حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا خلافت کی نو بس خلیفہ با ناس تو دیتا وقت با یخیو خبر براگی چی امداد تا ضرورت تی مدد تا ضرورت تی حضرت عمر بولی گل کسان دا مدد خوشتا دے دی کی خود دینا خو انکار نشی کہ دے لیکن اعتماد خواہ پہ نکے کنفا اس اللہ پل صفت بیان کو خیر الناصرین بہتر مددگار رضا اغد مدد دیر قسمو ندی دیر کل ملائک راو لیگی دیم یو مددی کلا مومنان لپذل کی قوت و جذبہ پیدا کی دیم یو مددی کلا دا کافران و پذلونو کی روب و غرزی دا غدیر لئے مدد تخا رزل تکی اغازی کر گئی چی دا اللہ نصرت او مدد سدے دا دے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب اللہ وی خامخاز بغرزوم فضلنو دا کافرانو کیارا قرآن مطلب خاص یو زمانی سرا یو قوم سرا یو خلق سرا نیخا دا کلیئی دا چی اللہ ویلی دن آغا وقتیو ما غسوم دا سحر غسوم دا قسل یو سره کافر دی او مشرک دی کنه نار سنه بیریږي بس خو جي سو تصيره په خوشوا راسبه وي دا سره ناستو دا د کی راته دا جوړ شو هیڅ نه دی درځه دل کی را پراته دا د شرک دی وای نه ها څومره دا ګوره مخلوق چې ګوري کنه صحیح ان مسلمان موحد کی را نه پزړ کې دا خو چې دې سره کیننو بس تا باندې وساډو بي راشي توبه تو چې دې دا خپل خبرې کوي کنه ادا ټول شرک وجه ده ها کدي دا شرک پرې هوځ کنه بیا باندې یری نو وساډو بي نو مالی خلیای انا به وهمي ایس باندې دا ټول شرک دې دې راګر کړی دي ها ته دې ته پاروي چی پو حد کی خود کافرانو خو غلبرا لکن مسلمانانو مدیر شیدان کلا نورو مدیر خو نو دا سی غلبا چی دا چارا شی کنا اگی بیا پا کلی وردی اگور دی اغسی یاری دو امی زورو امی غلبوا پا دا دیک کنا و دای چاری پڑکی نو را حالی چی پا دی مدینه ورزو داولی یرا پاکی پرتوا آسی خوا دا خواسی خلقوی دا شیطان ٹکو کنا چی او کار دا سیوشی دا خو پاکی را حالی آسی اللہ را بولی زد و دا دی دلونو ناغا یرا نوالا بشیوی آقا سی با یریدو دا دی مومنان نا داولی زکا اللہ وعدکلی وان چیزا با دی زلونو کیا را وردوم چې سو دی ایمان نی راوړین دا ير او پکیخه او بغرد مونږه پذرونو د کافرانو کې یرام دا ولیدا بما شرکو بالله دا په سبب د دې چې دی دا الله سره شرک کړی دی ګور شرک کړی دی الله سره څوک شریکان کړی دی مالم ينزل به سلطانا اغه مخلوق اغه لات منات چې الله نه نازل کړي د غیب او اولوهیت باندې د غیب او معبودیت باندې اس دلیل کچروینو ویلی به کنه چې د عزیزم رزور لګی کنه دا مشرکان چې د خپل الها حکم صفاتونه کوي تعریفونه کوي چیر ډیر زور دی کنه ته د ولی د زوره څخه خبرې وي ښا او بس دغه ته رسی د و اسمانو د پاسو عرش ته ادا په یو قدم وي تر عرش پور رسی ته عزیز دی لوی بیانې کنه الله وی کچروې نو ما بنو ویلی کولی سره زور وې او سو طاقت وې او سو کولې شوې یا سو کامیابولې شوې یا سو غلا کولې شوې یا چاله سو ور کولې شوې یا چانه سا واستې شوې نو الله ما بویلی وکنه زه خو چا نه یری غم نه ها هنشته کنه ها لم ينزل بي سلطانا نزل نازل کړي د دې په دې کارسازه باندې د دې په دې حاجت رواه باندې اس دلیل د دنیا کې هم دا حال ده نو پته ولګی دا چې دا کوم خلک چې په دې مصیبت اخته دي ها او ګرځي په ډاکټرانو ستړي شي ځکه هغه سره دې سه علاج دي سچلې ویر بس یریگم آو دوا دی ساڑو بیرا باندی رازی ہو پناستی ٹنگی دین شم آو دوا سی پا گنا کیوں ویمون نشم کولی امام تیسرا بولی بس چیز دورا پوشم چیز مانا رستو سو کولار دی نو بیا ما یا خدای زبا منڈا کوما دا وهمو ندی کنا دا ټول شرک دی چه چا داوی نو پوشا اگر ٹک دا آغا باوی چه نامون کو دا اللہ فضل دی قرآن وایو کورکی وایو او سورت یاسین وایو ټولو دا اللہ فضل دی کوروالا علم قرآن ورزیو خواه دا قرآن ویل دیتا ہوئی او مطلب نه پوهیږي چې قران کې څه دي قران الله دې لره لګل او یا تلاوت او قرات دې ته ویل شي دا په کې مو وي ها وګورا کار سو وای په یسوع د درونه دا ګن نه لري کړي کنه نو بس په دې مصیبت کې باخته ها او دا به وي چوب کې مسولی دا لار کې را سره څوک مرګر شو او ایزا شیطان دی نور مرگری نیشتا دیده بستا تصیری پیخی کی او چل والکی او علاو دی پریدی چی پا زیارتون دی اگر دی ادا کس ایمان دی لگا دیر نداو هم دن لری کی ادا مطلب دی و مأواو من نار نن دنیا سکے چا آخرت کی با هم پا جہنم کی دی رئی دلتا خلا دی رخوا کډیر سامان وغیرہ پکې نو خو بیا هم هلته خو دیره په ور کې وزیره وي ماوا درهایش زیته وي په به سمس ظالمین الله وي ډیر بد دی زید او سیدو د ظالمانو او د مشرکانو او ولیدی ته چا ځان دی ویل کنا دیتا ہے خود جہنم نم ندے اغسطے غیر تا نشاتا کڑے دے دیتا ہے جنت مخ کے کڑے دے آوئی داوئی چطو اولیاء منی کنا دا غوثان او قطبان نو د دې په برکت به جنت ته ځي. د دې په توفیل ادا توفیل مفیل وتا دا کوي نو بس هغه له زغه فن ور کړل ته جنن نو ترستو کړل او الله رب العزت وی به سم ظالمین دی پوئی گینا او دا آخرت زید دی دیر خراب دی دا یو مضمونو چا اللہ رب العزت وید منافقانو پچال کے مراز دی دی و تاسو تدا سے خبر کئی چا لکوئی بچے منگستاسو خیر خواہی کو او خیر خواہی بنی خبر امام آنے بس دا اوس جواب کوي دا وي چې دا هم د منافقانو خبره واخا ویلو چیر ارزه کې ولېم دات کړی خو په حد کې نه دی کړی ورته چې منافقان وایي چې ټیک د بازار کې وراغلي ملائکه کنه او حد کې یو ملک نه دی راغلی بالکل امداد نشته او کله به وي چې پیغمبر سره چې وعده شي او دا غي څه چلو ورو ده خکړیو چې د وستا سو مدد کوم کنه چې دا په حد کې هغه وعده داسې نشوي له خو چې دا څه چلو شو الله جواب وکړو ډیر موقت ولقد صدقكم الله وعده الله سوګن کوي هم ویلو ولقد چې کوم ځای داراشي واولام قد دا مانا سوگنتی نا پیدا کی گیا اللہ قسم کئی چلائی رشتی اکڑا اللہ تاوسر وعدا او حد کی استحسونا ام بی اذن کلاچ قتلول با تاسو دا کافران دا اللہ پا مدد سرا دا اللہ پا توفیق سرا رشتی اکڑا کل علمبه حمله اکڑا دا کافران دا سوز غلولو لکه دی غلو پسیش سره کنا نغلو خو جنگ نکی کنا اگی خو پا فرار کی کامیابی دا سی دا کافران تختی دا پا مخبان دا علمبه حمله کی اللہ دا غیادی چولی غستاسو یر شو دا مدد نو دا اللہ وعدہ رشتیا نکڑتا اس سرا استحسونہم حس یو شید وی خیستل دیتا ویلش اغیل اغستاسو بنیادو خیستو کلاچ قتلول استاسو دی کافران لرام دا اللہ پا حکم سرا لا تویلو چوار شیپیم اقبل اخنوی ورغلی جہاد کوئی دیتا چی دا اللہ اجازت والله رب العزت وی چې دا ستاسو د لاس نه نقصان وشو زما طرف نه وعده کې هیڅ قسم له فرق نه راغلی ښا استاد نه یو درې کار وشو ښا حتا اذا فشلتم یوا وتنازعتم فی الامر دوا وعصیتم دا درې کار تاسو کړنو دا یو یو داسې دی چه اغا فتح پی خرابی گی نو بیادری حتی اذا فشلتم تردی پوری چه تاسو کمزوری اکڑا او کمزوری ولیو شوا و تنازاتم فی الامری تاسو اختلاف کو پا امر دا پیغمبر کی اغا پندوستا نیادی چه اغا تنویلی چې دلته وایې خو ځې بنا چې سو ما زه تنی ویلې چې راځي نه راځي او دی لار څوک پاتې شو څوک لار په امر د امیر کې په امر د پیغمبر کې اختلاف جوړ و واسویتم نافرمانی وکړم من بعد ما راکم تپس دا غینا چې الله خو تاسو ته په دې میدان کې ما تحبون اغا فتحا چه تاسو سر محبت ساتو اغا مدد اغا فتحا چه تاسو سر محبت کو اغا تو نخو تاسو دا چلو کنو نو نقصان دا وشو اغا پانزو ستن خلاف ورزی وشوا اغیمین که او دا هم پاکی راغلی واچه کم صفونا پیغمبر جوڑ کلیو چه دا بروانا وینا نغام دی اغا ترتیب تروان شو زکر دی دمرا پا خوشحاله کرالو چه دا کافرانی از غلول او اغی تختیدو دغه وخت کې دینه ترتیبوم خراب شو نه لوي دو نقصان اصل وجه دا و ها چې من عند انفسکم اساسو طرف نه دا شک سر راغی ها الله خپل وعده پوره کړی دی او دې ده کې بعضی مفسرین غلطی کوي چه من بعد ما راکم ما تحبون ده دین امراد اغمال مالی آدی غنیمت چه اغا پاتی شو خواه نی پس داگی چه اللہ و خو تاست اغمال غنیمت چه تاست و سر محبت ساتو ده غلطی ده زکا صحابو چر مال سر محبت نی ساتلی اغي محبت مدد سرا نصرت سرا فتح سرا د سورې صف کې راغلیو زیار لسم نمبر آیاتو چاږي کې ښکار ویلو او اخرى تحبون یو بل غنیمت ته چې تاسو سره محبت ساته نصر من الله و فتح قریب الجزیر نصر من الله وفتح قريب مدد الله طرفنا وفتح نزدين اغي دي سر محبت مال سر نو سيده كم قرآن جدائي وقلا نتحبوني راولي ده فتح وغلبه سر چلا توخو وپاول كي كنخا او ده دنیا سر بيا يريد يريد راولي ده اراده د دنیا کو ثبت کار نه دی مسلمانان ټول د دنیا اراده نه کوي اراده وا خو محبت نو ور سره دې ګډیر فرق دی ها منکم من یرید الدنیا بازی پتا سو کې هغه سو کوم چې اراده لرله د دنیا چې غرا کوس شو او غنیمت را جمع کوو ومنكم من يريد الآخرة وبعض استاسنا سوكو جغيرا ذكولا ذاخرت نقول دي ديكي قرآن ده صحابة سمرا شان بيان كو يو خدا دي چدا کمزوری ده لگو کسان نشیو دغا پندوس بس دغین دا طول کارونا لغینو شو لیکن اللہ طولو تا نسبت کرده طولو تا نسبت کرده چیزا فشلتم و تنازاتم دا ټول کارونه چې شوی دی ریواړه درځه دغه لګو کسان نشوي د ټول نه نه شوی او نسبت الله ټول ته وکړه فرض یې پر اوستا دې په فرض را اوستا اځوې مزاده چه غنیمت سره یریدو راوڑه ده او ده نصر تو ده فتح سره تحبون راوڑه ده چه ده صحابه و شانو خواه او بل اگورا سم سورفکم عنهم ده سینه دیویلی چه بیا تاسو اتختی ده ده میدان نا اللہ زانتا نسبتو کن سم سورفکم عنهم بیتا سو واپس کړل کافرانو نا اول خدا سے و چیغی مخ کیو تاسو ورپسی وے اچی دا غلطے ہوشوی نو تاسو واپس کلے وغیی در پسی کلو دا غین تعبیر پس ورپکم سروکو قرآنم ادب کئی دا صحابہ کرام اللہ رب العزت خان اللہ منگ تا تعلیم راکی دا غس ضرورت تے فمنگ تاوی چی صحابہ ادب کوئے خان او دی پسی بازی رضی مو آئے پر پسی وی وَلَقَدْ عَافَ عَنْكُمْ بیا دا قسم او سوگن جملہ را لکھا اللہ سوگن کی چما و تمافی کری دا ولی دا دی دی اختیار کار خنو دا دی اختیار خبر خنو آخا فلتی کی گی دی انسان پیغمبران خنو دی چی معصوم دی کنا حکی گی کنا خا لیکن دو ذل اللہ رب العزت یو دلتا ابیا رستو بیا ہوئی یقیناً چا اللہ معافی کری دتا استا واللہ ذو فضل عظیم اللہ مالک دے دیر لوی فضل یا ایو اللذین آمنوا ایمان والاو ان تطیعوا اللذین کفروم کچری تاسو خبرو منل یاد دي کافرانو منافقانو يردوکم علی عقابکم وابلی تاسو لره په پوندوس تاسو نه مرتد بوم کی ګوره په دې خبرو کې هډیر زهریلا اثر دی فتنقلبو خاسرین او بغیر زه ډیر ذلیل یم د دې دا خبره ما اوره چتا استاد کافرانو زور یادې چاغي دمر دی او سنبال دیو دا منافق خبره کنده به دی به خپل مؤمنانو صفات نه کوي خپل مسلمانانو صفات به نه کوي دا کافر صفات به کوي دشمنانو صفات نه به کوي چاغي داس دی او غیاس الله رب العزت و تعالی جو چې بل الله مولاکم تاسو ته وایي چې زموږ مددگار شته کنا دمونگا وصلیتا و سامان تساجت دے بلکہ اللہ استاسو مددگار دے اللہ استاسو مولا دے خپل مولانا مدد غارے خپل مولا باندے اعتماد کوئے ادے ویلی والتا سور فتح کے بیاراشی چیزالک بین اللہ مولا الذین آمنوا وان الكافرين لا مولا لهم دغه جزانه مولا نشته دغه مددگار نشته او د مؤمنانو مددگار شته کنه ځکه ولا هر وخت کې فتح را لېږي او مدد به کوي او هو خير الناصرين هغه الله به تر دې مددگار او داغه د مدد یو قسم دادي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الله يخام خابزو ورزوم وزلونو ذا كافرانو كيرا بما شركوا بالله دا پا دي وجه چیزی شرک کرده دا اللہ سر او سوک شرک کرده ما لم ينزل بی سلطانا اغا مخلوق چلا ندن نازل کرده دا غی پخدائی توب دا غیب و مددگار ہے و دا غیب و لوحیت باندی سو دلیل ما دا دیر عام دیخوا ما لم ینزل بی کاغا وقت کیو لات مناتو او هر زمانه کی دا سی کن نمون و تاخلی و مأوا و منار او زید و سیدود دی جہنم دی و بیس مصد ظالمین دا دیر بد دی زید و سیدود ظالمانو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ اعتراضو چې احد کې امدادو نشو او وعده د الله پورا نشو الله وینا او قسم دې الله وي یقینا وعده پورا کړی د الله تعالی سره په احد کې استحسونهم باذن کلا چې قتلولم دا اللہ پا ارادی سرا و دا اللہ پا عمر سرا حتی و خبر عزیز ہے لرالا نقصان شو حتی اذا فشلتم تردیچ تاسو کمزوری اکڑا و تنازاتم فی الامر فشلتم مانا بہتر دا تردیچ تاسو کار دا کمزور ہے اکڑا ادھا رستی تفصیل لبیا خوا چاہا کار دا کمزور ہے سو اغداو چی اختلافم کو پا امر دا پیغمبر کی از اختلاف نا کمزوری پیدا کی گی بس هر دی چیخا ولا تنازعو فتفشلو فتظهبری حکم التویلو سر انفال کی خواه چی اختلاف مکوه کمزوری بشه قوت با هم ختم شه دا سبب دی خواه تنن چی مسلمان کمزور دی ولی زکا اتفاقی نشتا دیو بلن ندی خبر بساری او زانزانه دی کنه خواه تنازو هر زمانه کی دا سبب د کمزور ہے دی واسوی تم نافرمانی و مکلن من بعد ما آراکم ما تحبون پس داغی چه اللہ اخو تاستاغا فتحا چه تاسو سر محبت ساتو منکم من یرید الدنیا بس استاسو ناو چه غیر عدل اللہ دا دنیا غنیمت پس روان ومنکم من یرید الاخره بعض یاسو کو چغی را د کوله د اخرت هغه په ځای پاتې شو هغه د پیغمبر د خبره خلاف نه وکړي ښا دا خو الله رب العزت وی ښا عبد الله ابن مسعود وی رضی الله عنه چې الله رب العزت وی نو ځکه مونږ انکار نه شو کولای کچر دا آیات نوے چی من کم من یرید الدنیا من کم من یرید الاخرہ نوی دمونگ پا صحابہ بلکل دا گمان ندر آگلے چی دید دنیا ارادہ لری بولی خام خوا اللہ عقل ورکڑے انسان لکنا چی بندہ تا گوری او داغا وزا عرفا نپوئی کنا آگوی چی پا صحابہ کی منگ پیچا دا گمان نظر آگلے چی دی دنیا ارادہ لری اوست چی قرآن ہوئی نو خطبے ہوئی چی اللہ رب العزت ہوئی نو خطبے ہوئی زمان پا علم کی ویدان دی راگلی خواہ دمرا پاک خلق ہو خواہ سمم صرفکم آنوم بیا اللہ وارو لید دینا دیئے در پس اکلل لیبت لیکم دا اصل خبر ہو خواہ چې امتحانو کې پتا سبحان دې د امتحانو دې کې نور سنو چې خلقو ته نزا جوړ کړ چې وګورو تا زه دین کمزور شه پیغمبر کمزور شه دا چلو شه نه لیبتلیکم ده ولا چاڼا کوي چې بیا به خیال ساتای ګوره چې بیا بل موقع دا سونه کوي ګوره ښا دا معنا چې امتحانو کې پتا سبحان دې ولقد عفا عنكم يقينا الله معفي كل تاستان والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل على المؤمنين الله ډېر لوی فضل والے خاص کر په مؤمنانو باندې دا ترغيب مؤمنان ته چې خلکو خبره ماوره هغه هن پويږي هغه نظر په دنیا باندې کوي تاسو بام دنیا پرس کی بس اجی دنیا پرس چیخو بیا دین پاتشنو خواه